اللہ ہوئے یا نہ ہوئے اس موبائل دے وچ حدیث قرآن رکھنا کدوں جائز ہے؟ میری گل تے توجہ نہیں کی تھی. اتے ننگی عورت کھلوتی ہوں یو ٹیوب پہ ٹک ٹاک یہ جہی بھی لانت ہے اتنے ننگی عورت تھلے سورت فاتحہ شریف جہاں تے جو گوارا کرد ہے بھی ایک ٹھیک ہے اے میرا ہاتھ ہے اتنے میں عورت کی ننگی تصویر بناوا یا کتا بلا کھڑا ہوئے تے تھلے قرآن لکھا ہوئے تو آنے جو جیڑا یہ جائز اور گوارا جن کا دل گوارا کرد ہے میرا ہاتھ کھڑا کرو کرد ہے بس یہ پھر مکالا ملے مولویا بھی ملے ہے کہ سارے ملے کیونکہ ممبر مسلے جو رل گئے پھر آپ سارے نے رلنا ایک وقت سی علماء ٹیویاں دے اوتے بے سخت فتوے دیندے سن اتوں تک سی بھی جیسے گھر ٹی وی ہے جہاں مسجد کا خطیب امام ٹی وی والے سلام دعا رکھے اندر پیچھے نماز جائز نہیں میرے کو فتاوے پے نے جنہوں اے مسئلے لکھے ہوئے نے اور کوئی انگلینڈ کو نہیں چھپے اے اردو بازار لاہوروں چھپے نے داتا صاحب نے کول اردو بازارے اتوں کتابیں چھپیے نے فتوے چھپے نے علماء نے دیتے نے تے یار ٹی وی بے غیرتی بہت تھی کہ ٹچ موبائل بولو پھر عجیب گل ہے حالی بھی یہ آنا میسج ہوں دیکھو نا سیلاب سیلاب تو نہیں سرکار نے فرمایا کہ قرب قیامت بندے سویرے مومن ہوں گے شام نو کافر ہوں گے شام نو مومن ہوں گے تو سویرے کافر ہوں گے مسجد میں ایک ہزار نمازی نماز پڑھیں گے لا یکون فی مومن ان میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا آخر اسباب تے ہوں گے نا جدو اتنے ننگی بیوی تھلے قرآن جہاں گوارا کر لے گا ان کا ایمان کدھر گیا میری گل سے توجہ نہیں کی تھی. اس واسطے یہ اندر قرآن حدیث رکھنے کا مقصد ہی کہڑا ہے میں اکثر ان دنوں گل کر رہا جنہ جنہیں بھی کوشش کی تھی نا نیٹ کے ذریعے دین پھیلاو کی تے دینی گل پہنچاو کی مینو قسم بہادر اللہ شریف مولا دی میں انہوں نے کتوں کے پیروں نہ لگی مٹی تو قربان اپنے حضرت صاحب وڈیا چھوٹے درد کتوں کے پیروں نہ لگی مٹی تو قربان جس مرد خدا نے فرمایا ہمیشہ شر کا پہلو غالب ہوتا ہے فرمایا جنت کا ماحول رہنا ایک نبی دوسری اللہ کی ولی حضرت حوا ایک حضرت آدم آدم علیہ السلام نبی رب دے اللہ رب دی ولی ماحول جنت دا توجہ میرا بھی جنت دا پھر بھی میرے رب نے فرمایا اے آدم و حوا لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين اے آدم و حوا انہیں قریب نہ جایا جے حضرت صاحب فرماتے نے مقصود کھاون دی گل سی پر کھاونا نہیں کیوں رب سونا جو کامل ذات ہے انہیں تربیت بھی کامل فرمائیے کہ اے آدم قریب نہیں جانا کیوں قریب جاؤ گے تے کھان والا فعل واقع ہو جائے گا ہوا کہ نہیں ہوا ہو گیا بے شک رب دی حکمت سی وہ کوئی گناہ نہیں سی نافرمانی نہیں سی آخر رب زمین بھی کیا بات کرنی جب جنت جب مائی بابا رہتے تھلے کی مخلوق ہونی سی حکمت ضرور سی پر میرے رب نے ویک سبب کی بنایا گل ہے ہوں تو او نبی ہوگن بس حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا دے معاملے چ جدو پاک دامن ثابت ہو گیا نا عزیز مصر دے سامنے تے خیال آیا نبی دے دل چ کہ لے میں پاکیزہ پاک دامن ثابت ہو گیا زلیخا جھوٹی پہ گئی اے مجرم بنی میں پاک دامن ثابت ہو گیا اتنا خیال حضرت یوسف علیہ السلام دے دماغ چ آیا کہ آپ فوراً اس پاسے متوجہ ہو گئے ایک کے دل تکبر تو نہیں میرے ساتھ حالانکہ نبی تکبر تو محفوظ ہو دے تکبر گناہ ہے تکبر گناہ ہے اور نبی گناہ تو محفوظ ہو دے محفوظ ہو دے اتنا خیال بھی اللہ نے نبی نے نفس کی طرف سمجھے کہ فق مو جو جملہ بولے ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء میں اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرتا بے شک نفس امارہ تو برائی کا حکم دینے والا ہے سجنا یہ 13ویں سپارے کی پہلی آیت ہے جملے یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام دے میرے رب نو نبی دے احتیاطی جملے عاجزی والے جملے کتنے رب نو پسند آئے رب نے قرآن ہوں میں سوال کرنا، کیا اج کا ٹچ رکھنے والا جڑا آتا میں خالی مولوی سننا ہوتا ہے قرآن سننا ہوتا ہے، کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بڑا ایٹی آتی ہے؟ اور تو فرمان میں نفس سے بھروسہ کیوں کی تھی بیٹا، تو نبی تو نہیں ہے، میری گل تو توجہ نہیں کی تھی، اسا جنہ کا پلا پھڑیا ہے نا اسا ایویں نہیں پہلے تو گلا کر دیں، بات تھی بھی کرو تو میں نہیں کرنا، رب سانو انہوں دیا قدم چ رکھے تو انہوں دیا قدم چ سانو پاؤ، بڑی بڑی دنیا ہٹ گئی، کوئی کدھر نکل گئی، کوئی کدھر نکل گئی، کوئی ادھر نکل گئی، کوئی ادھر نکل گئی، لیکن وہ سجنا الا عبادک منہم المخلصین، جنہ دے بارے شیطان خود رب نو آخیا کہ مولا جنہ نو تو چن لینا انہوں تے میرا بس چل سکے گا نہیں، تے جی اے ہو جا فقیر جڑا تینو بریکی دے کفر دیاں بریکیاں سمجھا کے ہر قسم دی جناب والا بے غیرتی بے حیائی تو دور کر چھڈے نا، یہ لب جاوی تے غنیمت سمجھ، سبحان اللہ، ہاں جی ورنہ ملا جی ہوں دے خالی تے پھر اے گلا نہیں ہوندی، ایسا تیری جیب وچ مال کھڑا سی بے شک، یہ گل توجہ نہیں کیتی، میں تو بڑے ڈھنگ نے جیڑی قوم بے غیرتی تے کروڑا لا دیندی دین دے نال تے لوٹنا سوکھ ہے، توجہ نہیں کی گل کرتے، لیکن اصل تین لوٹ نہیں رہے، اصل تین شریعت مصطفیٰ سکھا رہے ہیں، فقیر دیا سنیا انہوں کو سنیا تیرے تک پہنچا رہے ہیں، متا کیا متا جاڑے نہ شیطان نہ حشر نہ ہو نہ پاک نہ حشر ہو، اللہ کی قسم جاگنا بچہ ساڈا پڑھتا ہوتے ہیں بیٹا صدیق صاحب کا بیٹا، یہ پوچھو پرس مبارک دے اتنے اعلان ہوا ہے، فرمایا جن کا ٹچ موبائل نظر آیا تو درویشا سوٹے نہ بن دتا اسی ذمہ دار نہیں ہوں گے، شکایت نہ کرنا، اتنے داخلہ بندے فرماندے نے یہ ٹچ موبائل فڑنا تے نفس فڑنا ایسا مرد ضرور ہونا چاہیے، یہ وہ لوگ نے جڑے نبیا کے طریقے جنہ کی احتیاط نہ پاکوں کے طریقے سے چل رہی ہے، توجہ نہیں کی، لیٹرین کلمہ پڑھنا جائز ہے، لیٹرین بولنا جائز نہیں، کلمہ تو کلمے نہ رہے بولنا جائز، اچھا لیٹرین خالی ایک شہر ہے کی پیشاب، چھوٹا پیشاب پخانا دو چیزاں نے، اور تو لیٹرین لیکن اتنے ہستا کے پڑھنے نو چھڈ، باہر شریعت کتاب اردو دی عام جی فکر اندر لکھے اللہ رسول کا نام لکھا ہو ظاہر ہے کاغذ سے لکھے تو تھی جی پا لیا یاد سے پرس بند ہوئے نہیں تو واضح نام لکھے ہوئے تو لائبریری چ پڑھنا جائز توجہ نہیں کی تھی، جس کمرے قرآن پیا ہوئے اللہ کا قرآن پیا ہوئے اتنے میاں بیوی آپس تعلق قائم کر سکتے ہیں، حکم ہے اندر پردہ پاؤ، پہلے دن آلے ہو جائے کمرے رب کا قرآن ملا تو کیوں ہوگی بے ادبی، بے شک تھی جائز کام کر رہے جی لیکن قرآن کا ادب اتنا ان کی موجودگی کے اندر برہ نہ ہونا تو جائز نہیں، کہڑی کہڑی گلا تم سنائی ہے، اور میں حیران اسی سارے ہنفی ہاں کون کچھ بولو داتا لیے میری بھی ہنفی ہے، اچھا ہنفی ہاں میاں شاہ ربانی جیسا اولیاء کرام ہنفی ان مذہب نے، اور ہنفی اسی بڑے امام اعظم ابو حنیفہ تو ساڈا امام کی فرماتا ہے، امام فرماتا ہے سو اونٹاں دی قطار ہوئے سب تو پچھلے اونٹ دے کجاوے تے رب دا قرآن پیا ہوئے سب تو پہلے اونٹ دے مہار نو اسا بغیر وضو تو ہاتھ لانا بے ادبی سمجھ دے، اچھا سو اونٹا دی قطار پچھلے اونٹ قرآن پہلے اونٹ نڑے اونٹوں کا بھی فاصلہ ہے تے بغیر وضو تو پہلے اونٹ دی رسی نو پکڑنا بے ادبی سمجھ رہے ہیں، جس ٹچے رب کا قرآن تھلے کنجر خانہ اتنے جناب ادھکاری اتنے انہیں کہڑے کہڑے جملے بولا سارے ویک دور گانے ممبر رسول ہے کچھ پابندیاں بھی ہوں کچھ حدود بھی ہوتی ہیں، ورنہ ٹچ چ جو آتا میں سارا اتنے جان کر سکتا بولا ہے ہالی سنی سنائیے رب تعالیٰ نے میرے محفوظ رکھا ہوا تو محفوظ رکھے اسلامت کو تو یہ پہلے قرآن کا کرنا بنیا پہ لیٹرین کلمہ نہیں پڑھ سکتے کہ جڑا پوری دنیا کا گٹر ہے، پوری دنیا کا امریکہ کا بچہ جو کفار کا جانے دے وچ اوتھے تو رب دا قران چا پائے ہن ایمان نال دسی صحیح رب سونے حاضر ناظر جان کے گواہی دے جنہاں نیٹ نال اسلام لے آن دی کوشش کی تھی انہاں دی بےزتی ہوئی ہے دین پھیلیا اچا بول پھیلیا کیوں اے ہم تسا بیٹھے ہو میں منبر تے بیٹھا اے آپا پہ عین ہی سنت مصطفیٰ ادا کرنا جیڑا فیض آمنے سامنے پھیلدا ہے او ذریعہ نال جے انجی ہوندا تے سید الانبیاء چل چل کے سرکار راستے تے کیوں کھلوتے دنیا زیارت بھی کسی گل سے لیکن ادھر آپ قانون کی رکھا جہاں میرے نبی کی تصویر بنائے گا کافر ہو جائے گا عام لوگوں کی بناونی حرام نبی کی بناونی جلوس لیکن وجہ کی ہے حفیظ جلندری مرحوم بولیا سی انہیں آخیا سی تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر انہیں آخیا ہوئے جڑا بدترین کم سی نا ہوں لوگ بہترین سمجھن لگ پے کیوں آ کے جب بندہ رسول کی غلامی چ نکلے کافر کا غلام سے تعلیم تعظیم کافر بھی اپنا لوگ نا کہ پٹا کافر عیسائی والا پا لے نبی دی غلامی کا پٹا اتار دے تو فرمایا پھر قوم کا ضمیر بدل جاتا ہے وہ بدترین شے نو بہترین سمجھ دے بےزتی نو عزت سمجھ دے غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے پا کر توق لعنت کا خوشی سے بھول جاتا ہے وہ فرماتے ہیں جب بندہ غلام بن جائے ان جائز ناجائز کی تمیز رہتی غیرت بغیرتی کی تمیز رہتی میں ٹچا لو جی کر ہوں دس نا ایک وقت سی ایک وقت سی مسلمان کی تھی بہن سے کسی کی نگاہ نہیں سی پہ لوگوں پتا ہی نہیں ہوتا ان کے گھر بچیاں کتنی نے اس گھر بیبیاں کنیا رہی نے شرح دیا حدود کی پابندی ہوتی سی ہوں قطار بدیا گیا اسی طرح ہے کہ نہیں ہوں ان بھی تو کدے پوچھنا بھی کی ہے آخر گلا اج کل ہے گل والی ان کی ہوں ٹچ کے بارے بھی گل کرو تو لیا بھائی ایک وکر ہی نکل آئے لیکن بھائی اصا ایپ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ سارے کو طاقت ہے کوئی اے طاقت رب دیتی ہے استعمال ہو رہی ہے تے اگر تو ساری دلیل کا توڑ کر مخاب میں اتنے مہنگی تصویر بناؤ تھلے سورت فاتحہ لکھو جیڑا گوارا کرتا ہے بھی یہ ٹھیک ہے قرآن تھلے ننگی تصویر اتنے اور میں ننگی تصویر دی گل کرا تینوں حصے ممبر سے میں فتوا سنایا ہوا ہے امام اہل سنت کول حیدرآباد دکن تو فتوا گیا ہے حضور اخبار سے ایک مور بنائیے تھلے لکھے نصر من اللہ و فتح قریب اتنے انگریزی وچ لکھے صحیفہ حیدرآباد دکن یہ انگلش لکھے تھلے قرآن کی آیت لکھی تو کیا بے ادبی تا نہیں میرے امام نے جواب پتہ کی دیتا فرمایا اے سوال پوچھنے والے جب تیرے دل میں یہ خیال آیا نا کہ قرآن کی آیت نیچے انگلش انگریز کافر کی بولی زبان اوپر اللہ کی بولی نیچے کافر کی بولی اوپر جب یہ دل میں خیال آیا کہ کہیں بے ادبی تو نہیں فرمایا یہی سوال کا جواب حیدرآباد سے بریلی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی فرمایا الاسم حدیث نقل کی تھی الاسم ما حق فی صدرے کا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھکے تمہیں اگر سے وہم افتاق المفتون اگر سے تمہیں مفتی فتوہ بھی دیتے رہے اگر تیرا دل مطمئن نہیں تو سمجھ لے کہ گناہ ہے فرمایا وہ تیرے دل کی جو حالت ایمانی تھی نا اس نے تجھے جھنجھوڑا کہ اللہ کا کلام نیچے کافر کی زبان اوپر یہ بے ادبی تو نہیں بنتی تو تم نے فتوا روانہ کیا تو تیرے دل کی حالت ایمانی نے فتوا تو حیدرآباد میں دے دیا اچھا مینو دس یہ نگ دھنگ جڑا موبائل چ وہ پلیت ہے یا انگلش زبان پلیت ہے حالانکہ زبان بذات خود پلید کوئی بھی نہیں، بار لیری کوئی بھی زبان نہیں، بنفس نفیس زبان حرام نہیں ہوتی، پلید نہیں ہوتی، جب زبان کے ذریعے کفر مارا جائے کسی قوم پھر زبان کی حرام ہے. میری گل سے توجہ نہیں کی، میں مثال دینا لگا اور آپ ہی چھیڑ دیتا ہے توجہ. ہوں قرآن پاک سورت فتح سورت 26 ان آیت بلکہ آخری ستارے کی مثال دینا، سورت مدحا ووجدک ضالا فہدا. آل حضرت نے ترجمہ کیتا ہے کہ اے محبوب اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں بار رستہ پایا تو راہ دی. گستاخہ کی ترجمہ کیتا نعوذ باللہ من ذلک نقل کفر کفر نباشت، اے نبی اللہ نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا گمراہ پایا تو راہ دکھائی. اور دس اے ہو جائے لانچی کو قرآن بھی پڑھنا حرام ہے کہ نہیں؟ اور جب قرآن کا ترجمہ نبی نے گمراہ لکھے نبی نے بھٹکا ہوا لکھے وہ مکر وہ مکر اللہ قرآن تیسرا بار ہے ترجمہ کیا ہے مکر کیا کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے. نعوذ باللہ مکر عیب ہے کہ نہیں؟ اعلی حضرت ترجمہ کی کتاب میں فرمایا مکر کیا کافروں نے اور اللہ نے ان کے مکر کی خفیہ تدبیر. سبحان اللہ ادب ہے کہ نہیں ترجمہ میں؟ تو پہلے ترجمے میں ہوں جیڑا رب نو بھی معاف نہ کرے ترجمے میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے پڑھا رہا ہے سکھا رہا ہے نبی نو بھی معاف نہ کرے یہ ہو جائے کون کا قرآن پڑھنا حرام ہو جانا قرآن والی کافر کی دی جانا سمجھو نہیں کی کرا کے پیچھے دنیا انگلش نور ہوں اور میں کہ زبان کوئی بھی ہے زبان ہے جب اندر کفر سکھایا جائے کافر رنگ ڈھنگ لباس تہذیب بھیج پائی جائے اور سکھائی جائے تو وہ زبان حرام لے گہرے ہی ہو جاتی ہے. سمجھ لیا میری گل؟ تو قبلہ خالی انگلش لکھی بھلے قرآن تو اعلی حضرت نے فتوا دے دیتا فرمایا تمہارے دل کی حالت ایمان نے بتا تو دیا دل بچے کیا پوچھتے ہو تیرا کی خیال ہے خالی زبان قرآن دے اتنے ہوئے کہ گوارا نہ ہوئے تو جب چاچر ہوئے پڑھ دے ہو اے محفوظ قوم بولو نا اے ہندی دے جدو تو شیر بڑے سونے سے آج میں ڈیری نہیں لے گیا غزل فضا لوگوں کے آرے موقع پہ لگ رہے سی تو گان میرا تقریبا ٹھیک ہی ہے جی. ہوں وہ نا بھی یو ٹیو دسی جانا مجھے یاد دے دو یو ٹیو کی لانت کی میں دسا پلے کچھ بھی غیرت نہ رہی ہے ہوں جان کے ڈھیر گنا سارے بس انگل پھیرنی پی جی انگل پھیرنی ابو کی ننگی تصویر تو بعد قرآن دا آور ننگی تصویر تو بعد قرآن دا آور ایک قوم یارو پیسیں دیئے کیڑے منہ نال سارے حالے بھی قوم مسلم آپ لکن دیئے توجہ نہیں کی تھی اور آیا جدوں دا ٹچ موبائل یارو قوم ہو گئی ڈھیر تباہ ہے بے غیرتی یار پھیلاون دا نواں کٹیا یہودی رائے نواں کٹیا یہودی رائے جیڈے میں ذرا معذرت میں بھی جدتر کیتا ہے تھوڑی ترمیم کی تھی انہاں دا آخیا نا جیڈے آج ہی نمازی پہ بنیے تے میں آخیا جیڈے مولی جیڈے کاری مولی پہ بنیے رہندی پاک نہ یار نے گائے اللہ جاندا ہے سارے میں ٹی وی تو وڈا پے گیا گل اچ پا اللہ اکبر اکبر اج نا جے سچ تے پھر اور کیڑے جواب لے گلا بڑی ہوندی ہے پر میں حاضری دے مطابق تھوڑی تھوڑی کرنا چلو کڑے چار دانے ہیں تھوڑی تھوڑی سناو گے تو کوئی ہزم جان گیا بہرحال کبلا سڈا موقف سارے بزرگوں کا جتنے اچھی مرید جنہوں نے پاک ہاتھ کا ساتھ دیتے ہیں اور رب کا شکر ہے اصا نو نو سال درس نیلامی عالم کا کورس کر کے بھی ڈنگر سا جانور سا بے ادب سا بے حیرت سا کوئی سانو پتا نہیں سی کفر اسلام دا رب بلا کرے انہاں پاکاں دا جنہوں نے سانو ادب سکھایا حیرت سکھائی ہے کفر دی نفرت پائی اسلام دی محبت سارے دل وچ پائی اور سانو سچ دسن دا جناب والا بل سکھایا. قرآن پاک دے حدیثاں ان دے تو نہ سکھو، حدیث دی کتاباں گھر وچ رکھ، پیسہ حدیث دی کتاباں تے لا، توجہ نہیں کیتی میری گل، تو سکھن دے بجائے نبی دا دین جوڑ کے رکھ نا، قیامت والے دہاڑے انہاں تک کہن جوگا ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے فرامین دا ذخیرہ میں ڈھیر سارا جوڑ کے رکھیا ہوا، سبحان اللہ، کچھ نہیں سی تہاڈی گلاں نال پیار تے ہے سی، ہے تے جے مرے تے پچھے گھر انگریزی دی کتاباں نال بھریا ہوئے تے قبر سرکار آون تے پھر پچھان نہیں ہونی، نات خون تا کہندا نا قبر وچ روشنی کرن آون گے، میں کہ پتر آہا پہلی واری روشنی کرن نہیں آؤ گے، پہلی واری امتحان بن کے آؤ گے، یہ تینوں کہڑے بولی دے پتر نے دسیا روشنی کرن آؤ گے، آہا پہلے مر ربوں کا ماں دینوں کا یہ امتحان نہیں سوالات نے، اور ماں کون پتر کون ہو بھی اکیاد رجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا سرکار امتحان بن کے آؤ رہے، کہ جدو تو پہچان لے رہا نا اپنے رب نو اپنے دین نو اپنے نبی نو پھر قبر تیری روشن ہی روشن ہو گئی، لیکن بعد اس وقت پہلے امتحان بن گیا ہوں، تو ہم جگلا اگر دین سیکھنا ہے آمنے سامنے سینہ بسینہ، کیوں یہی سنت ہے، میں تمہارے سامنے اتنے سات سال ہو گئے نے میں اتنا سپیکر نہیں چلان دینا، حالانکہ سپیکروں کی پابندی بہت بعد لگی، اسی طرح ہی پابندی لگی رہی، آج بھی پہچان دے مول بھی چلا دے، میں بالکل نہ قید ہاتھ نہ میں قید پاؤنا، کیوں یہ اتنا سپیکر فتنے تو سوا کچھ نہیں، میں گلا کر رہا بندے اپنے کام لگے نے ادھی گل سنن گے ادھی کوئی نہیں سنن گے، براڑا پا لو وہ تو مول بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، مولوی سونی نہ دو نہ پچھو وچ جملہ ہے سن لیا، او لے لے لے تو مولوی بھی کیتی جاندا، ہن لے آ جا جنہاں نے فتنہ پاونا ہے ادھی سن کے انہاں نو سناون دی لوڑ کیڑی، اسا رب دے فضل دا اتلے سے پیچھے تو بھی بچے ہویا تے اے جدو دا نیٹ تے شوق چڑھیا نا مولوی نو آون دا، ہن کی کردے نے مولوی صاحب دی گل اگوں بھی کٹ لیندے نے پچھوں بھی کٹ لیندے نے، نکل جائے کلے پہ وچ اون دی گل اگا چڑھا کے پورے جگ وچ بدنام کر دے، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، اے ہو رہا ہے میں اتلے سے پیچھے کرتا کیوں نہ جنہاں نے سننا ہے ماشاء اللہ آئے بیٹھے نے ٹیک کے سن دے پے نے، میں ٹھو دعا کرنا رب سارے کی دنیا آفا سن لو، سارا رب سن مدینے لے، سارے رب اسلام کے ایمان کی دولت نصیب ہو، سارے کے بچے نو نیک بنا دے، ہن جن سن دے ان شوق ہے ان دہ گھنٹے بھی باہر رکھ انہیں ٹیک کے سن لو، جی جن نہیں سننا گھر نو کیڑی رولے سنا ان سن دے بچارے نو کوئی سنتا ہے تو فلم دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو ان شوق ہوتا تو اعلان ہو جاتے ہو آ جاتا تو ایسی سے آ رہے ہو رسول خدا مدرسہ کنے بنایا آخر رسول نے تو میں کیا سکول نو بھی کہیں گے رسول کا سکول نے رسول کا کالج رسول کی یونیورسٹی اگلے کو حساب لا ہے مسلا رسول کا ہو سکتا ہے ممبر رسول کا لیکن ٹی وی رسول کا ٹچ رسول کا جڑا کرے گا تو پھر ہو جائے گا ٹی وی جس پر رسول والے کرے گا رسول والا تو ٹی وی میری گل تو غور نہیں کیا اچھا نسبت کرنا کو بولے اس واسطے قرآن حدیث سیکھنا ہے سمجھنا ہے آمنے سامنے سیکھو تاکہ سینا بسینا سنت ہوئے گی نا، سنت کی برکت ہوئے گی. گلا چکا نکل آتی تو چنے تھے کہ میں بڑے سنائی سی، ایک بادشاہ غالبت عالمگیر بادشاہ، قحط آ گیا، غربت عام ہو گئی، قحط آ گیا، مال پھٹ گیا، اپنے مرشد کو گئے حضور اے پریشانی بن گئی ہے تے قوم نو کھان پین دیا سیدھا کھاٹنا پڑ گیا نے، قحط پہ گیا. آپ نے فرمایا کوئی سنت تو نہیں چڑی، سوچیا کہ ہاں اج دوسرا تیسرا دن ہے میری مسواک گم ہوئی ہے، وہ مجھے کرنے یاد نہیں رہی، دوبارہ لینی یاد نہیں رہی. پیر مرشد نے فرمایا چل جا، اے سنت چھڈن دی نحوست دی وجہ نال پورے ملک اس کا ہتا گیا، چل جا نبی دی سنت شروع کر، رب برکت ہی برکت. یہ جڑا سینہ پسینہ علم لمن ہے نا، اے صحابہ تے محبوب خدا دی سنت ہے، ولیاں تے پاکاں دی سنت ہے. جب وہ سنت ادا کرے گا نا، جڑا فیض انج لمن ہے وہ موبائلاں تو نہیں. ہن گل سمجھ آ گئی نہیں کہ ہور ٹونا؟ سبحان اللہ، بڑی مہربانی. اے جی اوتے تشریف لے جاؤ، لنگر تناول فرماؤ تے پھر جا کے